إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي واتي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبا جو جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مو ملني نيجي دوجو تي نياريلو بند مي تي تيري بي ba legui rek mu aju ci mbeustelu tere bi muy ar-risala ath-thaniya. Fofé borom tere bi rahimahullahu ta'ala kadhalika mu don yaxal ne amna ci mbir yi yo xamni ñetti mbir la dafa war képp ko xamni julit bu goor nga ak julit bu jigen. Mu tambalé won nak wax ja ci la ci ne xamal yalna la yalla yeureum. Mu melni sharih bi don na faram facce baat bobé nga xamni moy xamal la mu ëmb mu ne moy gessul jangal ba xam waye nak xam bo xamni day andak lan day teggu ci tektal waye andak ak degg degg manam tektal ya nga mën ko comprendre waaw tektal ya nak moy alquran moy sunna. Bu ko defé borom téré bi nak di xus di way mune qawluhu rahimakallah mune wax jamu wax ne rahimakallah yalna la yalla yeuram mune hadha du'aun laka birrahma mune lol de ñaan gum lay ñaanal la yow mi nga xamni yaangi jang téré bi borom téré bi mi ngi lay ñaanal yalla yeuram la te lolou wax deug yalla lu mag la lu reey la lu for la yeurma deug yalla ak jam munu ko doylo mangok ñepp aajo wo yermande yalla ñi gem ak ñi gemul ñepp ndax sunu borom moy ar-rahmanir rahim ar-rahman moy borom yermande gu yaagi nga xamanteni ni jamam yepp ci xaj mangok kon amut kenn rek ko xamanteni ni mën nga wey sans yermande borom bi tabaarak wa ta'ala mën ta nek. Kon borom téré gi borom téré bi ñaanam wi ñaan wu reey la من وهذا أيضا كما سبق في أن المعلم ينبغي أن يتلطف مع المتعلم من الليت كم نمجيتو داي وانني كي جانغالي دا فا يال سي موم مو اموك نيوينت اموك اويف اموك نوي جيمي تي كاموي جانغال وان يدعو له ويرغبه مو كوي نيانال غيسغا ديكو نيانال نيان بو بوزيتيف ديكو نيانال غينديكو ديكو نيانال مو كومبراندر ديكو نيانال مو خام ديكو نيانال مو تيخي mom mi jangale mango waye mu xemem lo kamuy jangal mango beug lo ko la nga xamanteni ni mom lay jang mune fa inna hadha min a'zami wasa'il at-ta'lim mune lolou dafa bok ci yoni jangale yi gëna mag yi gëna reey mango mune wala yanbaghi lahu an yuqabila al-muta'allim bil qaswa wash-shidda wal-ghilza mune yelul ci jangale kat bi muy jëflante kamuy jangal ci ku tar akuk disay mangok di fognonté ak mom dedet wayé la yell moy a mu jëflanté ak mom ci yermandé arrahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama lol di hadith biñuy bok ci hadith yiñu tuddé bo hadith biñuy tuddé al musalsal bil awwaliyya mangok manam ñinga xamanteni ni dañuy yeuramaté yalla da len di yeuram yeuram len ñi nek ci suuf ka nek ca kaw asaman yeuram len kon lolu wax deug da fay woné ak yeurmande go xamni warna dox digënté jaam yi waye rawati na digënté jangalé kat bi ak kamuy jangal surtout mangok lolu day woné ni kon ciosan giñu tabax ciosan giñu tabaxé xam xam moy yeurmande waaw ki jangalé jubluwaayam mooy lan? Xam-xam bi bu àggee ci yow nga mën a taxaw ci say wareef pour mën a texe dugg àjjana. Borom téere bi mooy al usulu salaasa, lan moo tax mu bind téere bi? Pour nga mën a xam les réponses adéquates et juste avec leur preuve soo duggee sa biir bàmmeel nga mën koo tontu. Pour nga mën a xam tontu yi nga xamante ni nii mooy yàlla, moo jub, moo baax, tegu ci tegtal nga mën koo xam laata bàmmeel di agsi ngir nga mën a bokk ci ñi borom bi tabaraka wa taala di yërëm ñu mën a tontu. Kon gis nga lii yëpp ci biir day dugg ci biir ñaan googu, ci biir yërmande googu. Kon loolu lu am solo la. Kon ki lay jàngal la nga xamante ni nii sag texe daf caa aju, loolu gis nga lu màgg la, lu rëy la, ma ngoog. Loolu nag day laaj ñu tabax ko ci yërmande akuk nooy akuk oyof. Lu dul nag ah mu génn ci cadre boobu dugg ci beneen cadre boo xam ne daa laaj nag ah akuk taral, parce que léegoo-léeg tamit mu xaw a laaj tuutik xëbal, ma ngoog, tuutik xëbal, surtout ku mel ni xale léegoo-léeg mu laaj xëbal. Mais nag la jiitu mooy fexe bëggloo ko la muy jàng, loolu mooy la jiitu. Waaw, bu fekkee njàngal mi ngay jàngal xale bi da nga koo bëgg a teg ci xëbal rek, bu la gisul du jàng, bu la gisul fàttelim jàngoon. Mais boo ko bëggloowee njàng ma moo xam nga nekk fi wala nekkoo fi, moom daal bëgg na ko ba pare, ndax da nga ko xemmamloo. Loolu lu jar a bàyyi xel la. Mu ne ndax tartaral googee ak foñante googee li ànn haada yu naffir anil ilm, dafay dawloo nit ki ci xam-xam, day tax nit ki bañ xam-xam, ma ngoog. Te fekk nañu jëflantee ak moom, moom moo tax mu daw. Loolu jar a bàyyi xel la. Jàngalekat beeg daay bi war nañ ko di bàyyi xel. Nit ki mën na daw te fekk na nga jëflantee ak moom moo ko dawloo. Mu ne summa haada aydan yadullu ala nusx min alcheikh, mu ne loolee day tegtale akuk laaye biir ci borom téere bi, ma ngoog. Wa annahu yuridu nasiha walmanfaa waltawjih sadid, ci ne moom kat lam bëgg mooy laaye biir xeet bi, képp moo ko tax a jóg nag, leneen taxu koo jóg, ma ngoog. La mu bëgg mooy jëriñ nit ñi, orienté leen, jubbanti leen orientation bu baax. Li mu bëgg mooy nit ñi am soobuwaay bu baax ngir àllaaxira ñu mën a mucc. Kon loolu lu am solo la, ma ngoog. Yàl na ko borom bi tabaraka wa taala fay gis nga effort am yi nga xamante ni def na ko ci diine ci, fay yu rafet. Mu ne qawluhu, la borom téere ba wax nag, annahu yajibu, ci ne ah dafa war kat, gis nga. Mu ne al wujub ma'rufun indal usuliyin, mu ne baatu waajib muy wareef lu borom xam-xamu usul yi xam la. Mu ne wal waajib huwa shay alladi la budda minhu, mu ne waajib daal boo ko déggee mooy la nga xamante ni nii moom mënta ñàkk, faaw mu am, ma ngoog. Waaye xam nga waajib dafa séddalikoo ñaar, ma ngoog, li ñuy tuddee al wujub al ayni ak al wujub al kifaayi. Al wujubul kifaayi mooy lan? Mooy wareef gi nga xam ni bu ko ñenn ñi taxawee mu wàcc ñeneen ñi. Al wujubul ayni mooy lan? Mooy wareef bi nga xamante ni ku nekk yaa ko mën a taxawalal sa bopp. Kon loolu dafa baax nit ki xam ko, parce que ci diine islam am na ci loo xamante ni nii xam-xam la, am na ci loo xam ni ay jëf la. Yooyee yépp nag am na ci loo xam ni dafa war, am na ci loo xam dañ koo sopp. Waaye ca biir mbir ya war am na ci loo xam ni dafa war wareefu kifaa yi, am na ci loo xam ni dafa war wareefu ka ay nii, moom lañ tuddee fardu ay ni, muy faratay jëmm, jëmm ju nekk la war. Kon lu mel noonu xam ko, lu mel noonu fas ko, gëm ko, lu mel noonu jëfe ko, lu mel noonu waxe ko, dafay war ku nekk. Kon ku nekk war na koo gëstu mu xam ko pour mën cee taxaw. Loolu moo tax borom téere bi faram fàcceem yi am solo lool, ma ngoog. Ñu bari dañoo jàpp ni islam judd naa ci rek jeex na, wala islam maa ngi naan man jullit laa rek jeex na, te fekk déedéet dafa am ay devoir yu fi nekk, dafa am ay obligation yu fi nekk. Obligation yeeg devoir yooyee daf ci am yoo xam ni bu ko ñenn ñi taxawee mën na laa wàcc yow, mais am na ci yoo xamante ni nii nag moom yow yaa ko mën a defalal sa bopp, gis nga ko. Dafa mel ni rek ñun ni ñuy dundee, ma ngoog. Est ce que dañ naan dëkk bi yëpp dañoo war a nekk ay électricien wala dëkk bi yëpp dañoo war a nekk ay juge, wala dëkk bi yëpp dañoo war a nekk ay mécanicien. Ñii dañuy nekk lii, ñii nekk leneen. Bu ko defee, ki nekk mécanicien bu amee malade, yóbbu ko ca médecin ba. Médecin bi bu otom yàqoo, mu yóbbu ko ci mécanicien bi. Gis nga, sunu dund nu àdduna. Mais am na ci loo xamante ni nag mécanicien beeg, juge beeg, magistrat beeg, médecin bi ñoom ñëpp dañ koy di def. Gis nga, parce que ñoom seen dund mënul dem tànk loolu ñoom ñëpp mataluñ ko. Gis nga, lekk ak naan, ndax médecin bi mën na koo defal mécanicien bi? Ndax mécanicien mën na koo remplacer le juge bi? Déedéet, ku ci nekk yaa ko mën a taxawal sa bopp. Diine islam noonu la mel. Am na ci masaail yoo xam ne ku ci nekk yaa koy taxawal sa bopp. Loolu la ñuy tuddee faratay jëmm. Loolu nag naan bi ma nekkee xale sam papa jàngaluma woon, loolu taxul mu wàcc la de. Loolu du lay de, bul nax sa bopp. Bi ma nekkee xale sam papa jàngaluma, loolu du lay de. Màgg nga nekk mag, am ràññee, da nga koo war a góorgóorlu jàng, xam ko, dem gëstu ji. Rawatina jamono ji ñu toll, yoonu jàng ak a barite yaatu te gën a yomb. Waaw, te gën a yomb. Loolu it lu jar a bàyyi xel la, lu jar a préciser la. Kon daal maanaam muskallaf bi na xam ni ay devoir ñu ngi fi. Bu mu yaakaar ne mbir yi ay droit la rek, naan nañ matal samay droit, déedéet ay devoir mi ngi fi mu war a matal. Loolu na ko bàyyi xel bu baax. Ñu teg foofu sunu baaram. Ñaan borom bi tawfiq ak tasiyir. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.